Innowacyjne systemy bezpieczeństwa aktywnego i najważniejsze, niezawodność. Ta marka to Toyota. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 lutego, minęła 9. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszam na serwis. A w tym serwisie trójki o przesłuchaniu kierowcy Seicento, który uderzył w limuzynę premier. Śledczy najpewniej postawił mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. I jakie są powody dymisji wiceprezesa IPN-u? To zapewne będzie jeden z tematów dzisiejszego kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Nadmierna prędkość mogła być przyczyną jednej z największych katastrof drogowych na Tajwanie. W wypadku autobusu zginęło ponad 30 osób. Za godzinę w krakowskiej prokuraturze ma się rozpocząć przesłuchanie kierowcy Seicento, który w piątek wieczorem wjechał w limuzynę premier Beaty Szydło. Sebastian K. już raz składał wyjaśnienia. Po zdarzeniu został przesłuchany przez policję, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i najpewniej śledczy. Zarzut ten powtórzą. Kierowca Fiata Seicento przyznał się do zarzutu w czasie piątkowego przesłuchania przez policję. Oczywiście raz złożono oświadczenie o przyznaniu się. Nie pozbawia tej osoby możliwości zmiany wyjaśnień. Mówi Włodzimierz Krzywicki z prokuratury regionalnej w Krakowie. Przed wyciąganiem zbyt wczesnych wniosków i osądów ostrzega adwokat podejrzanego. Albowiem może się okazać, że trzeba będzie za to potem tego młodego człowieka przepraszać. Mecenas Władysław Pociej dodaje, że śledztwo powinno wyjaśnić między innymi wątpliwości dotyczące oznakowania kolumny rządowej. Świateł niebieskich lub niebieskich i czerwonych, bo to też ma niezwykle istotne znaczenie. Śledczy przy udziale biegłych chcą przeprowadzić eksperyment procesowy, w którym zrekonstruują przebieg wypadku. Prokuratorzy zapowiedzieli również przesłuchanie premier Beaty Szydło. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A wcześniej prokuratura przesłuchała ponad 20 świadków. Większość z nich mówiła, że rządowa kolumna była prawidłowo oznaczona. Miała sygnały świetlne i dźwiękowe. Dwóch świadków miało jednak powiedzieć, że nie było słychać sygnałów dźwiękowych. Z kolei z nagrania z monitoringu wynika, że samochody towarzyszące premier dzieliła znaczna odległość. Między pierwszym autem, które minęło Seicento, a limuzyną premier Szydło, było około 30 metrów. Kolejne tematy w serwisie trójki. Jakie są okoliczności dymisji wiceprezesa IPN-u profesora Krzysztofa Szwagrzyka? Między innymi o tym będzie zapewne mowa podczas dzisiejszego kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. O rezygnacji wiceszefa Instytutu odpowiedzialnego za poszukiwanie ofiar terroru komunistycznego informowały wczoraj media, a przyczyny podawał portal niezależna.pl. Według serwisu powodem dymisji ma być m.in. blokowanie prac związanych z identyfikacją genetyczną żołnierzy podziemia antykomunistycznego pomordowanych przez komunistów. Zespół profesora Krzysztofa Szwagrzyka w czasie wieloletniej działalności odnalazł szczątki dziesiątek ofiar komunistycznego terroru. Wśród nich m.in. majora Zygmunta Szędziela-Żałupaszki, majora Hieronima Dekutowskiego-Zapory czy Danuty Siedzikówny-Inki. Karol Darmoros, Polskie Radio. Nadmierna prędkość to mogła być przyczyna jednej z największych katastrof drogowych w ostatnich latach na Tajwanie. W wypadku autobusu zginęły co najmniej 32 osoby. Tomasz Sejewicz. Do wypadku doszło w północnej części wyspy. Autokarem podróżowały 44 osoby, głównie seniorzy. Grupa wracała z wycieczki turystycznej z Taichung do Nowego Tajpej. Trwa ustalanie przyczyn wypadku i tak wysokiej liczby ofiar śmiertelnych. Z informacji przekazywanych przez lokalne media wynika, że do wypadku mogła przyczynić się nadmierna prędkość. W lipcu ubiegłego roku doszło zaś do wypadku i pożaru autobusu, którym podróżowali turyści z kontynentalnych Chin. Zginęły wówczas 24 osoby. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Od 4 tygodni w Grecji trwają protesty rolników. Protesty bardzo uciążliwe, bo polegające m.in. na blokadach głównych dróg w kraju. Dziś rolnicy przyjadą do Aten. Tam zaplanowali wielką manifestację. Dlaczego wychodzą na ulicę? Jakie są ich żądania? O tym nasza korespondentka w Atenach. Rolnicy żądają m.in. obniżenia ich składek ubezpieczeniowych i wieku emerytalnego, zwiększenia kwoty wolnej od podatku, nieopodatkowanego oleju napędowego i zagwarantowania cen minimalnych na produkty rolnicze. W ubiegłym tygodniu związkowcy spotkali się z greckim ministrem rolnictwa, któremu przedstawili swoje postulaty, ale do porozumienia nie doszło. Minister tłumaczył, że sytuacja ekonomiczna kraju nie pozwala na dalszą pomoc finansową dla rolników, jednak mogą zostać podjęte działania w celu zmniejszenia kosztów uprawy ziemi. Demonstrujący wzywają do masowego uczestnictwa w dzisiejszym proteście, aby, jak podkreślają, walczyć o przetrwanie małych i średnich gospodarstw rolnych. Przyłącza się do nich ruch PAME, który z kolei wzywa wszystkich pracowników i związki zawodowe do jednoczesnego sprzeciwu wobec wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Kolejny serwis w trójce o 10:00. Teraz czas na informacje sportowe. Monika. Monika Sułkowska. Za nami pierwsza wiosenna kolejka Ekstraklasy, przed nami pierwsze wiosenne mecze Ligi Mistrzów. W ostatnim meczu 21. kolejki Pogoń Szczecin pokonała Piasta Gliwice 2-1. Zwycięska bramka padła w 90. minucie z rzutu karnego. Bartosz Szeliga z Piasta nie tak wyobrażał sobie przebieg tego meczu. Prowadziliśmy 1-0, mecz się nam układał po myśli i w drugiej połowie weszliśmy na to spotkanie kompletnie odmienieni. Pogoń atakowała raz po raz, już wcześniej mogli strzelać bramki. Szkoda to, że to się tak skończyło, ale tak jest sport, taka jest piłka. Łzy były, ale walczymy dalej. W tabeli prowadzi Lechia Gdańsk przed Jagiellonią Białystok i Legią Warszawa. Pierwsza po zimowej przerwie kolejka Ekstraklasy była niezłą rozgrzewką dla kibiców przed tym, co czeka nas dziś i jutro wieczorem. Pora na pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dziś Paris Saint-Germain zagra z Barceloną, a Benfica Lizbona z Borussią Dortmund. Te mecze dopiero wieczorem, podobnie jak spotkania naszych drużyn w Lidze Mistrzów Siatkarzy, a znacznie wcześniej, bo jeszcze przed południem naszego czasu, rozpoczną się treningi i kwalifikacje do konkursu skoków narciarskich w Pjongczang. Skoczkowie, w tym nasza ekipa, będą mieli okazję przetestować obiekty olimpijskie. To bardzo ważne, podkreśla Rafał Kot, były fizjoterapeuta polskiej kadry. Trzeba teraz poskakać tam, zobaczyć, jaki to jest profil tej skoczni, bo profile skoczni są też podobne w Europie i trzeba zobaczyć, do jakiego profilu, do której skoczni w Europie, czy może u nas w Polsce, ta skocznia najlepiej będzie pasowała i potem przygotowywać się pod kątem Igrzysk Olimpijskich na tych skoczniach. Kadra myśli już o igrzyskach, ale tuż za rogiem mamy Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Do Lahti wybierze się 16-osobowa reprezentacja Polski. Między innymi 6 skoczków: Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jan Ziobro i Stefan Hula. Wśród 8 biegaczy jest oczywiście Justyna Kowalczyk. Mamy również 2 reprezentantów w kombinacji norweskiej. Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Trwają natomiast Mistrzostwa w narciarstwie alpejskim i niespodzianka. Złoty medal w kombinacji wywalczył Szwajcar Luca Erni. O 100 sekundy wyprzedził broniącego tytułu faworyta tej konkurencji Austriaka Marcela Hirschera. Najwięcej chmur dzisiaj na wschodzie Polski i tam możliwe słabe opady śniegu. W pozostałych regionach zachmurzenie małe i umiarkowane. W Lublinie -2 stopnie, w Łodzi, we Wrocławiu i w Katowicach -1, w Białymstoku +1, w Warszawie +2 stopnie, w Gdańsku i w Zakopanem +3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie telewizora dostawa albo instalacja w zestawie. Na przykład do 43-calowego telewizora LG Smart TV 4K Ultra HD za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventik. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventik. Preventik. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Jest taki dzień, w którym możemy wyrazić swoje najskrytsze uczucia i miło zaskoczyć ukochane osoby. Bo w walentynki kwiaty i słodkie podarunki to zawsze coś więcej niż kwiaty i słodkie podarunki. A już teraz w Lidlu. Tulipany 7 sztuk, jedynie 5,99 za bukiet. Tak, tylko 5,99. A Raffaello 12,99 za 230 gramów. Jedynie 12,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 17 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po 9. Do południa. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by. I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine. To jest najładniejsza piosenka na Dzień Świętego Walentego, która powstała w ostatnich latach. Paul McCartney zaśpiewał My Valentine. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Wtorek, 14 dzień lutego. Informator ekonomiczny Wiktor Legowicz i jego gość o 9.30, czyli za 17 minut. Dzieci wiedzą lepiej, Katarzyny Stoparczyk. Dzisiaj Kasia zada pytanie, co to są walentynki? To o 9.45. Po 10.00 płyta tygodnia, Rendezvous, Raz dane. Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego, Kwadrans przed 11.00. Medal dla każdego, Henryk Sytner tuż przed 11.00, a po 11.00 Instrukcja obsługi człowieka, czyli Grażyna Dobroń. Dziś o miłości. Nic dziwnego. Poza tym muzyka, muzyka, muzyka, muzyka, muzyka.

the way we stay making strangers to disgrace to me. On the ground, dream of the stayest way. Hearts to breathe, many cries in the way, and crowds they stand away. It's the way cross strangers.

i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się pięknie. Panie Zbigniewie, ceny rosną jak na drożdżach. Inflacja w styczniu liczona rok do roku wyniosła 1,8%. Przypomnę, Rada Polityki Pieniężnej w zeszłym tygodniu nie zmieniła poziomu stóp procentowych, a podstawowa obecnie wynosi 1,5%. To oznacza, że mamy, panie Zbigniewie, do czynienia z ujemnymi, realnymi stopami procentowymi. Co to oznacza dla naszych słuchaczy? Dla naszych słuchaczy to jest ciekawostka, powiedziałbym, te realne, ujemne stopy procentowe. Faktycznie, jak na to się arytmetycznie popatrzy, to rzeczywiście podstawowa stopa NBP-u to jest 1,5%, a roczna stopa inflacji 1,8%, czyli można by powiedzieć, że pieniądze tracą na swojej wartości. Tracą przede wszystkim ci, którzy mają lokaty w bankach, bo te lokaty nie tylko nie utrzymują wartości pieniądza, ale właściwie zmniejszają jego wartość. Natomiast właściwie zyskują ci, którzy mają kredyty, bo można byłoby powiedzieć, że płacą mniej niż powinni płacić ze względu na wyższe oprocentowanie w formie inflacji, czyli naszych wydatków, w porównaniu z tym formalnym oprocentowaniem. Ale to wszystko jest teoria, bo w praktyce banki i tak do kredytów stosują inną stopę procentową, lombardową. Ona wynosi 2,5%. A w rzeczywistości, jeśli chodzi o kredyty konsumenckie czy pożyczki, to one nie mogą być oprocentowane wyżej niż czterokrotność, czyli 10%, mówiąc krótko. I długo tak będzie. I prawie wszyscy mają 10% oprocentowanie, więc daleko, daleko jeszcze. Jeśli chodzi o inflację, natomiast to eksperci uspokajają, to nie jest polska specjalność. W tej chwili inflacja rośnie wszędzie, i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. To jest efekt odreagowania przez wiele lat bardzo niskich cen surowców, bo nie tylko ropa, ale również inne surowce drożeją. I to wszystko jeszcze potrwa. Przypomnę, mieliśmy deflację. Oczywiście inflacja krótkoterminowo nie jest zjawiskiem korzystnym dla konsumenta, zwłaszcza jeśli musimy, idąc do sklepu, płacić dzisiaj więcej niż wczoraj. Ale dla całej gospodarki taka inflacja poniżej 2% jest ożywcza, zwłaszcza po okresie recesji. Według ekspertów ceny będą jeszcze rosły. To nie jest koniec. Zresztą w styczniu akurat był bardzo dotkliwy, bo jeśli popatrzymy na strukturę, to aż o 1,8 wzrosły ceny żywności w stosunku do grudniowych. Bo ta stopa 1,8 jest roczna oczywiście, ale w przypadku cen żywności te wzrosty były jeszcze wyższe. I to potrwa, zdaniem ekspertów, gdzieś do okolic kwietnia. Potem się wszystko ustabilizuje i powinniśmy mieć roczną inflację pod koniec roku na poziomie 1,5%, czyli dokładnie tak, jak Rada Polityki Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje, zmieni stopy. Utrzymuje stopy. Więc na dwoje babka wróżyła, czy zmieni, czy nie zmieni. Bo jeśli dla gospodarki takie stopy są korzystne, bo pamiętajmy, że nie mamy ciągle inwestycji tak, jakbyśmy chcieli, czyli ten pieniądz jeszcze wcale nie jest dostatecznie tani dla przedsiębiorców, to nie jest wcale wykluczone, że będziemy przy tych, jak pan ładnie to nazwał, realnie ujemnych cenach czy inflacji żyli przynajmniej ujemne, w tym roku. Ujemne realne stopy procentowe. Ujemne realne stopy procentowe. No rzeczywiście fajna nazwa. We wrześniu ma wejść w życie konstytucja biznesu. Pamięta pan? Tak, oczywiście. Będzie wspierać przedsiębiorstwa na starcie, rzecznik praw przedsiębiorców pomoże i podobno mniej będzie kontroli. To różne tam trudno są uwierzyć, różne kto. Tam są zapisy, a różne tak ma są być. Różne tam są zapisy. W sumie to są 4 ustawy. Dobrze, że one już wkraczają na ścieżkę legislacyjną. Dobrze, że jak najszybciej ten proces oby się odbył. Oczywiście można dyskutować o szczegółowych rozwiązaniach. One są bardzo, powiedziałbym, niektóre spektakularne. Na przykład zwolnienie z ZUS-u przedsiębiorców, którzy dopiero będą startowali, będą niewielkie zyski osiągali, ale to głównie dotyczy studentów czy korepetytorów. Natomiast dla przedsiębiorców, i tutaj w ich głos też należy się wsłuchać, istotne jest to, żeby nareszcie przepisy prawne były stabilne, bo w tej chwili jak się rozmawia z przedsiębiorcami, i to małymi, i dużymi, to oni wszyscy mówią wprost, że nie inwestują, dlatego że nie wiedzą, co jeszcze się w prawie zmieni. A prowadząc biznes i tak się ma dostatecznie dużo ryzyk związanych z rynkiem, żeby jeszcze w grę wchodziło ryzyko niestabilnych przepisów. Ale wicepremier ma świadomość tego. Wicepremier, tak, ma świadomość tego i mam nadzieję, że również nasi parlamentarzyści będą mieli świadomość tego i bardzo szybko te przepisy uchwalą, żeby one rzeczywiście weszły w życie we wrześniu i zakończyły w tym roku zmiany przepisów, które są istotne dla przedsiębiorców. Wtedy będziemy mieli nadzieję na to, że gospodarka jeszcze bardziej będzie wykorzystywać swój potencjał. Wie pan, co roku mówimy o tym, mianowicie 3000, aż o 3000 ma się zmniejszyć liczba sklepów w tym roku. Analizuje to teraz Rzeczpospolita, ale przypomina pan sobie, od paru lat ta liczba się zmniejsza. Oczywiście, od paru lat się zmniejsza. Swoją pozycję umacniali głównie giganci rynkowi, czyli supermarkety. A teraz sklepy internetowe. Teraz sklepy internetowe. Natomiast, panie redaktorze, ja bym dość ostrożnie podchodził do tych prognoz, bo pamiętajmy, że to, co nas czeka i co jest bardzo dużą, zmienną, niewiadomą, to jest zakaz handlu w niedzielę. Wiadomo już na pewno, że nie będzie on tak restrykcyjny, jak zakładał projekt społeczny przygotowany przez Solidarność. Nie wszystkie niedziele. No, jedna z koncepcji zakłada, że nie wszystkie niedziele. Wiadomo będzie do końca lutego, bo pani premier obiecała, że do końca lutego będzie tutaj stanowisko rządu i ewentualnie rządowy projekt, który tę kwestię ureguluje. Także wiemy na pewno, że będą ograniczenia, że nie będą one aż na taką skalę, jak można byłoby się spodziewać. A dla mnie najważniejsza jest inna deklaracja, panie redaktorze. Mianowicie, że instrumentarium wykonawcze do tej ustawy da duże kompetencje samorządom. Czyli mówiąc krótko, w Warszawie czy w innej miejscowości to miejscowe władze będą decydowały o tym, czy na przykład co druga niedziela, czy na przykład dwie niedziele pod rząd są wolne, a dwie niedziele handlowe. W zależności od tego, jak wygląda rynek pracy, bo pamiętajmy, że tutaj ważny jest interes również pracowników supermarketów, którzy zawsze się skarżyli, że są przepracowani. Teraz sytuacja też się zmieniła, bo jest inna na rynku pracy. Jak pan pójdzie do dużego supermarketu, to młodych kasjerek pan już nie uświadczy, korzystają z programu Rodzina 500+, za to zaktywizowały się osoby w wieku starszym, dla których nie było pracy, więc to są też takie zjawiska, które należy brać pod uwagę, więc ja dość sceptycznie podchodziłbym do tego, że nagle ubędzie tych małych sklepów. Moim zdaniem trend się właśnie przez te ograniczenia powinien odwracać. No i pamiętajmy, że zyskują sklepy internetowe. No to jest nieuchronne, to jest pozytywne, też ma będzie. Logistyka też na tym zyskuje, bo jednak towar ze sklepów internetowych ktoś musi dostarczać. To jest też dość pozytywny, ciekawy kierunek rozwoju gospodarki, a zwłaszcza handlu. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, aż 1/5 Polaków nie zawsze wie, w jakiej kondycji finansowej jest ich partner. No to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ja w ogóle tak na marginesie, mamy dzisiaj walentynki, więc tak od tygodnia mam dostęp do różnych danych. Wiele instytucji, zwłaszcza finansowych, usługowych, się aktywizuje i przeprowadza bardzo ciekawe badania i są bardzo ciekawe wnioski z tych badań. Tutaj dla mnie to jest o tyle ciekawe, że to oddaje również charakter pewnych przemian obyczajowych w naszym społeczeństwie. Proszę zauważyć, że mamy coraz większy odsetek osób, które żyją w związkach partnerskich, czyli nie formalizują w formie małżeństwa. W związku z tym również trochę inaczej prowadzone są budżety domowe. Zresztą w małżeństwach też coraz częściej jest intercyza podpisywana, a to w konsekwencji powoduje, że nie prowadzi się tradycyjnego wspólnego budżetu domowego, tylko są podzielone wydatki, że jedna osoba na przykład utrzymuje dom, druga samochód i tak dalej, i tak dalej. I w konsekwencji też nie ma tej wiedzy o globalnym budżecie domowym. To potwierdzają te badania. No i teraz będzie o walentynkach. Mianowicie, gdy chcemy zrobić ukochanej osobie niespodziankę, podobno pieniądze nie grają roli. I na walentynkowe wydatki w ostatnich 3 latach wydaliśmy niemal o połowę więcej. Tak, i to z roku na rok, właśnie też to kolejne badania i to te sumy rosną. Z kilku źródeł potwierdzają. Po pierwsze, taki najbardziej standardowy koszt to jest ponad 100 zł w tej chwili. Czyli jeśli decydujemy się na prezent walentynkowy albo na kolację, bo to jest też moda i częsta forma, to jest 100 zł. Ale bardzo gwałtownie rośnie odsetek osób, które na ten cel przeznaczają 500 zł i więcej. W ogóle aż 60% Polaków w tej chwili jest zaangażowanych w walentynki. No to jest już liczba dość duża, ale z drugiej strony, panie redaktorze, 20% podchodzi do walentynek bardzo sceptycznie. Wręcz twierdzą, że to jest tylko okazja właśnie, żeby handel, usługi zarobiły naszym kosztem jak najwięcej. No i 20% Polaków trzyma węża w kieszeni, nie wydaje pieniędzy na walentynki i niezależnie od tego, co się będzie działo, wydawać nie zamierza. Zbigniew Biskupski z Agencji Informacyjnej Polska Press i Wiktor Legowicz. Jutro 9:30. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. Zapraszamy do reklamy. Kupi, nie kupi. Kochanie, zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Kupi, nie kupi. Kochanie, zobacz, co ci kupiłam! Kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 17:10. Czasami myślę, że jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. Jeśli każda z dróg dobra jest. ale dowiesz się, gdy nie dasz rady już zmienić nic. Zmienić nic. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Marcin Rozyrek, oj, dawno tego nie słyszałem. Za 13 minut 10. Dzieci wiedzą lepiej. Co to są walentynki? Ja nie wiem, co to walentynki. Nie wiesz? Tylko znam się na kosmosie i na samolotów. Nie załamuj się, będziesz miał jeszcze dużo do okazji. Pójdziesz do szkoły, poznasz nową dziewczynę i będziesz miał już. Na przykład pójdziesz do szkoły egelanckiej, bardzo. Jaki? Garnituru, a dziewczyny właśnie takich chłopaka się inspirują. Trzeba mieć taką lokówkę dla chłopców, żeby włosy były zawsze do góry. Mama mi kupiła nową bluzkę, a ten samolot nazywa się Antonow II. Wszystko masz w samoloty. Kosmitek jestem. W kosmosie nie ma walentynków. Nie ma? Nie. A czy ty wiesz, co to jest randka? Randka? No. Coś kosmicznego. Kosmicznego? Spójrz. Patrzę. Co zrobisz? Puste lakiety. A Aluś pusta bąka. A ja lakietę. To lepsze od walentynek. To nie są walentynki, tylko wiesz jak? Jak? Walentynki. Święto zakochańca. Zakochaniec nie może palić papierosów, ani być alkoholistą. Alkoholista nie może być wódki, ani Coca-Coli. Nie była zakochańcem? Ja? Tak. A ty? Chciałbym. Z polem. A jaka pola jest? Tak sobie. Jaka? Tak sobie. Marysia mnie przepychała nad wozu. Czy to jest miłość? A co to jest miłość? Jak się wiąże snurówkę w buciku. Maleśka zawiązała. Jest zakochana. A w kim? W Iwo chyba. A skąd wiesz? Powiązę mu buciki, ale dzisiaj go nie było. Chyba dzisiaj ma wolne. A co ludzie robią na randce? Wtedy się idzie na walentynki, do takiego wielkiego knajpa, gdzie odbywa się balet. Potem muszą tańczyć. Jest taka otwierka, że tam jest serduszko, napisane jest kocham cię. Potem mają całowanie. Ja kocham Maję. Ja po prostu zobaczyłem z niej miłość. Ta miłość do tej osoby podchodzi. Ale jak podchodzi? Cichutku. A jakie niespodzianki są najlepsze na walentynki? Na walentynki? To Kinder niespodzianka. Oglądał taką bajkę Zygzak McQueen i tam była Sally z Zygzakiem, poszli na randkę. I była miłość. Ale co to jest miłość? Nie wiem, muszę się chyba zapoznać. Chyba bez rzęba na przedzie. Walentynki. Bardzo mi się podobały. Dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Odsyłam na naszą stronę internetową, także w tej sprawie. polskieradio.pl/trójka. Pora na herbatkę, a potem Python Lee Jackson. Zapraszamy